بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جیکو نہایت مہربان باجارو ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل اے مومنو تواں مونجے ائی پنجے دشمنن کے دوست نہ بنایو تواں انہن دا دوستی جے کرے رسول ربی جو خبروں پہنچایو تھا حالان تحقیق انہن حق جو انکار کیو جے کو تواں پہنچو انہن رسول ربی ائی تواں کے ہجرت کرائی ان لائے جو تواں اللہ تے ایمان آندو جے کو تواں جو رب ہے جے کرے تواں مونجی واٹ میں جہاد لائے نکتا ائی تواں مونجی رضا گھرو تھا تے انہن سان دوستی نہ رکھو تواں انہن کے دوستی جے کرے خفیہ خبروں پہنچایو تھا ائی آؤں تواں جے مخفی ظاہر کے ودیق جانا تھو ائی تواں ما جے مانو ایں کیو او بے شک او سہیں رستے تا گمراہ تھو إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون جے کنے یہ کافر تواں کے لہن تواں سان دشمنی کن تواں ڈاں جنگ لائے ہتھ ودھائیں پنجی زبان کے برائی لائے ہلائیں یہ خواہش کن تھا کاش تواں کافر تھیو لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامه يفصل بينكم والله بما تعملون بصير ہرگز قیامت دے دین تواں کے تواں جو مائٹیوں ائی اولاد نفو نہ دیندا اللہ تعالی تواں دے وچ میں فیصلو کندو ائی اللہ تعالی تواں دے عملن کے دسدڑ ہے قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده الا قول ابراهيم لابيه لاستغفرن لك وما املك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير بشك تمام مسلمان لائے سونی پیروی آہے حضرت ابراہیم دے قولن میں ऐं जेके मोमिन साण गॾु हुआ जंहिं वक़्तु इन्हनि पंहिंजी क़ौम खे चयो बेशक असीं तव्हां खां ऐं तव्हांजे बुतनि खां बेज़ार आहियूं जंहिंजी तव्हां अलाह खां सवाइ इबाद करियो था असीं तव्हांजो इनकार करियूं था ऐं तव्हां ऐं असांजे विच में हमेशह लाइ दुश्मनी ऐं बोझ पैदा थियो आहे एसिताईं जो तव्हां अलाह ते ईमान आणियो जेको अदौला शरीक लहू आहे सवाइ उन कौल इब्राहिम जे जेको उन चाचे लाइ चयो हो त आऊं तुंहिंजे लाइ ज़रूरु बख़्शिश तलब कंदुसि ऐं आऊं अलाह जे हज़ूर में तो लाइ कंहिं शइ जो मालिक न आहियां हे असांजा रब असां तोते तवकल कई ऐं तोॾां रुजू थियासीं ऐं तोॾां मोटणो आहे ربنا انك انت العزيز الحكيم اے اساں جا رب تو اساں کے کافرن دے فتنے یعنی آزمائش میں نہ وج ائی اے اساں جا رب तूं असांखे बख़्श कर, बेशक तूं غالب حکمت وارو آهين. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. بے شک تحقیق تمہاں لائے انہن میں سونی پیروی ہوئی اڑے مانوں لائے جے کو اللہ تعالیٰ قیامت میں امید رکھے تھو جے کو مانوں انہ کا منہ موڑے تھو وہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی غني اي سرائل اه عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده والله قدير والله غفور رحيم قريب آهي جو الله تعالى تمام جي تمام جي دشمن جي وچ ۾ دوستي ڪرائي ڇڏي الله قادر آهي الله غفور رحيم آهي هن آيت جو مختصر تفسير هي آهي इन्हनि मुखालफ़नि खे अलाह ताला ईमान जी तौफ़ीक बख़्शी उहो जॾहिं मको मुकरम फतह थियो उहो इन्हनि तव्हांजे अज़ीज़नि ईमान आंदो ऐं तव्हांजी पाण में दुश्मनी ख़तम थी لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين جيڪي ماڻهو دين ۾ توهان سان نٿا وڙن پيو الله تعالى توان کے اڑن مانن سا احسان ۽ انصاف کرن جي منه نٿو فرمائي بيشڪ الله تعالى انصاف ڪندڙن سا محبت رکي ٿو انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون جيڪي ماڻهو دين ۾ توهان سان وڙهن ٿا ۽ انهن توهان کي توهان جي گھرن مان ٻاهر ڪڍيو ۽ توهان جي ڪڍڻ لاءِ انهن مدد ڪئي الله تعالى فقط اهڙن ماڻهن سان دوستي جي توهان کي منع فرمائي ٿو ۽ جيڪو ماڻهو انهن سان دوستي رکندو پوءِ اهي ئي ظالم آهن يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن واتوهم ما انفقوا ولا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا اتيتموهن اجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسالوا ما انفقتم وليسالوا ما انفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم اي مؤمنو جڏهن توهان وٽ مؤمن عورتون کافرن وٽان هجرت ڪري اچن پوءِ توهان انهن جو امتحان وٺو الله تعالى انهن جي ايمان کي بهتر ڄاڻي ٿو پوءِ جيڪڏهن توهان انهن کي مؤمن معلوم ڪريو پوءِ توهان انهن کي کافرن ڏانهن نه موٽايو اهي کافرن لاءِ حلال ناهن ۽ نه اهي کافر انهن لاءِ حلال آهن ۽ توهان انهن جي مڙسن کي ڏيو جيڪو انهن خرچ ڪيو آهي ۽ توهان مؤمنن تي کو گناہ ڪونهي جو توهان انهن عورتن سان نکاح ڪريو جڏهن ته کين سندن مہرو ادا ڪريو ۽ کافر عورتن جي نکاح تي مضبوط نه ٿيو ऐं तव्हां उन्हनि खां घुरो जेको तव्हां ख़र्च कयो ऐं इहे काफ़र तव्हां खां घुरनि जेको उन्हनि ख़र्च कयो इहो तव्हां लाइ अलाह जो हुकुम आहे उहो तव्हांजे विच में फ़ैसिलो करे थो ऐं अलाह ताला हमेशह ॼाणदड़ हिकमत वारो आहे وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ اي جي ڪڏهن توهان جي هٿ مان ڪجهه عورتون ڪنهن سبب جي ڪري ڪافرن ڏانهن نڪري وڃن پوءِ توهان انهن کي سزا ڏيو पोइ जिन माण्हुनि जूं घरवारियूं वयूं आहिनि उन्हनि खे माल ग़नीमत मां एतिरो ॾियो जेतिरो उन्हनि ख़र्च कयो आहे ऐं